महाभारत उद्योग पर्व अष्टाशीतितमोध्यायः। दुर्योधन का श्री कृष्ण के विषय में अपने विचार कहना एवं उनकी कुमंत्रणा से कुपित हो भीष्म जी का सभा से उठ जाना। दुर्योधन उवाच यदाह विदुरः कृष्णे सर्वं तत्सत्यमच्युते अनुरक्तो यसंहार्य पार्थान् प्रतिजनार्दनः। दुर्योधन बोला, पिताजी अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। यत्तत्सत्कार संयुक्तम देयम वसु जनार्दने अनेक रूपम राजेन्द्र न तद्देयम कदाचन। राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं वह कदापि उन्हें न दें। देश काल तथा युक्त हो नहीं नारहति केशव मत्स्यत्यधोक्षजो राजन भयादर्शति मामिति। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूँ कि वर्तमान देश काल तथा इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। अवमानस्य यत्रस्यां क्षत्रियस्य विषाम्पते न तत्कुर्याद् बुध कार्यम् इति मे निश्चिता मतिः। प्रजानाथ, जहाँ क्षत्रिय का अपमान होता हो वहाँ समझदार क्षत्रिय को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, यह मेरा निश्चित विचार है। सही पूज्य तमो लोके कृष्ण पृथुललोचन त्रयाणाम लोकानाम विदितम मम सर्वथा। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, यह बात मुझे सब प्रकार से विदित है। न तो तस्मै प्रदेयम् स्यात् तथा कार्यगति प्रभो विग्रह समुपारब्धो नहि साम्यत्य विग्रहात्। प्रभो, तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो रहा गया है तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उनकी शांति नहीं हो सकती। वै सम्पान वाच तस्य तद्वचनम श्रुत्वा भीष्म कुरु पितामह वैचित्रवीर्यम राजानम इदम वचनम अब्रवीत। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की यह बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्रवीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले। सत्कृतो वापि न क्रुध्ये जनार्दनः नालमेनम अवज्ञातुम नावज्ञेयो हि केशवः। राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या न करे इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य कदापि नहीं है, अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। यत्तु कार्यं महाबाहो मनसा कार्यतां गतं सर्वोपायेन तच्छक्यं केनचित् कर्तुम् अन्यथा। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं उसे कोई सारे उपाय करके भी पलट नहीं सकता। स यद् ब्रूयान् महाबाहु तत्कार्यम् अभिशङ्कया वासुदेवेन तीर्थेन क्षिप्रम संसाम्य पांडवैः। अतः महाबाहु, श्री कृष्ण जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्ममर्थम च धर्मात्मा ध्रुवम वक्ता जनार्दन तस्मिन् वाच्या प्रिया वाचो भवता बांधवै सह। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा, अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। दुर्योधन उवाच न पर्यायोऽसि यद्राजन्स्यं निष्केवलामहं तै सहे मामुपास्नेयां यावज्जीवं पितामह। दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इदं तु सुमहत्कार्यं शृण्वे यः समर्थितं परायणं पांडवानां नियच्छामि जनार्दनम्। इस समय मैंने जो यह महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूँगा। तस्मिन् बद्धे भविष्यन्ते वृष्णय पृथ्वी तथा पांडवाश्च विधेया मे स च प्रातरिहयति। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे। अत्रोपायान् यथा सम्यग्न बुद्धे जनार्दनः नाचापायो भवेत् कश्चिन् तद् भवान् ब्रवीतु मे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हो जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़ सके उन्हें आप मुझे बताइए। वै सम्पायन वाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घोरं कृष्णाभिसंहितं धृतराष्ट्र सहामात्यो व्यथितो विमना भवत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। ततो दुर्योधनमिदं धृतराष्ट्रो ब्रवीद् वचः मैवं वोच प्रजापाल नहि स धर्म सनातनः। तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुँह से न निकालो, यह सनातन धर्म नहीं है। दूतस्य हि ऋषिकेश संबंधे च प्रियश्चनः अपाप कौरवेयेषु स कथं बन्धमर्हति। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है, ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं। भीष्म उवाच परितस्तौ पुत्रोऽयं धृतराष्ट्र सुमन्दधे मृणोत्यनर्थं नैवार्थं याच्यमान सुहृज्जनैः। यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है, यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। इमं उत्पत्ति वर्तन्तं पापं पापानुबन्धिनं वाक्यानि सुहृदां हित्वा तमप्यस्यानुवर्तसे। तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापाशक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो। कृष्णमक्लिष्टकर्माणम् आसाद्यायं सुदुर्मतिः तव पुत्र सहामात्य क्षणेन न भविष्यति। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों से क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। पापस्यास्य अनुशंसस्य त्यक्तधर्मस्य दुर्मतेः नो सहे नर्थ संयुक्ता श्रोतुं वाच कथंचन। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है, अब मैं इस दुर्बुद्धि पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो वृद्ध परममन्युमान् उत्थाय तस्मात् प्रातिष्ठत् भीष्मः सत्यपराक्रमः। ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। इति श्री महाभारते उद्योग परवड़ि भगवद्यान परवड़ि दुर्योधन वाक्ये अष्टाशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।